ceas cu ceas, ce somn că sias, cu gaște doi de știin. A vreme to ubi, edva, edva vărvi, na mesto daleti. Minuti, minuti, minuti, minuti letete, strivoșin glas, сега към вас една молба отправям аз, при мен радостта доведете. Но ето идваш ти и всичко в мен трепти, до теб съм тъй добре. А времето уби се втурва да върви на место да поспре. Клас, съвсем без клас, от все сърце ви моля, аз при мен радостта оставете. Съвсем без клас, от все сърце ви моля, аз при мен.